finansowaniem z salonów wszystkich marek. Teraz JQ J7 od 1550 zł miesięcznie. Dehis. Wszystkie salony pod jednym adresem. Sprawdź w oddziałach i na dehis.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 marca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Politycy PiS oskarżają prokuraturę, że miała wpływ na śmierć Barbary Skrzypek. Śledczy odpierają zarzuty. Świadkowie pożarów w dyskotece w Macedonii mówią o wybuchu paniki. Francuski premier krytykowany po tym, jak zmienił zdanie w sprawie reformy emerytur. Materiały dotyczące okoliczności śmierci Barbary Skrzypek będą przekazane do prokuratury regionalnej w celu wyznaczenia innej prokuratury, która zbada tę sprawę, poinformował Piotr Antoni Skiba, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Barbara Skrzypek zmarła 3 dni po przesłuchaniu jej w sprawie tzw. dwóch wież. Politycy PiS oskarżają śledczych, że mieli wpływ na jej śmierć. Barbara Skrzypek nie zgłaszała zastrzeżeń co do przesłuchania, a po zakończeniu miała powiedzieć, że nie spodziewała się tak przyjemnego przebiegu czynności. Najbliżsi zmarłej nie uważają, by prokuratura miała związek ze śmiercią kobiety, powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Że nie uważają, by do śmierci, zgonu osoby najbliższej przyczyniły się działania osób trzecich. Po śmierci Barbary Skrzypek na prokuraturę wylała się fala hejtu, a prokurator Ewa Wrzosek, która przesłuchiwała byłą współpracownicę Jarosława Kaczyńskiego, doświadczyła gróźb karalnych. Nie ma na to przyzwolenia, dodał Piotr Skiba. Są pewne granice. Jesteśmy prokuratorami przede wszystkim Rzeczypospolitej i to wymaga od nas jasnej reakcji. Rzecznik prokuratury poinformował, że jeśli będą takie wnioski, śledczy opublikują protokół z przesłuchania Barbary Skrzypek. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Prokuratura chce aresztu dla kierowcy, który w sobotni wieczór w centrum Opola wjechał na chodnik i przy przejściu dla pieszych potrącił matkę z 2 dzieci. Mężczyzna był pijany. Według śledczych umyślnie nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Takie zarzuty usłyszał Aleksander P., dziś z 49-letnim obywatelem Ukrainy. Przeprowadzono czynności procesowe, mówi prokurator Stanisław Par z prokuratury w Opolu. Wskutek potrącenia, pokrzywdzenia odnieśli liczne obrażenia. W szczególności kobieta doznała licznych złamań, co zostało ocenione jako ciężki uszczerbek na zdrowiu. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, złożył wyjaśnienia, wyraził również skruchę z powodu popełnionego przestępstwa. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Wniosek o jego aresztowanie sąd ma rozpatrzyć jeszcze dziś. Pojawiła się coraz więcej informacji na temat niedzielnego pożaru w macedońskiej dyskotece, prawdopodobnie w lokalu wybuchu. Wybuchła panika, a duża część z 59 ofiar śmiertelnych zmarła przez uduszenie. Większość poszkodowanych ma poważne poparzenia, także dróg oddechowych. Większość poszkodowanych w pożarze dyskoteki Puls ma poważne poparzenia, także dróg oddechowych. Ojciec dziewczyny, która była na koncercie, opowiada, że jego córka miała wyjątkowe szczęście. Ma niewielkie poparzenia rąk. Zajęło jej trochę czasu, żeby się stamtąd wydostać. Prawdopodobnie wybuchła panika. O ile zrozumiałem, większość ludzi zmarła z powodu uduszenia. A ci, którzy wyszli, potem wracali do środka, żeby pomagać ewakuować innych, zanim zawali się sufit, opowiada ojciec jednej z poszkodowanych. W pożarze w czasie koncertu zespołu DNK zginęło 59 osób, a ponad 150 zostało rannych. Osoby poszkodowane rozlokowano nie tylko w macedońskich szpitalach, ale też w krajach sąsiednich. Władze Macedonii Północnej poinformowały, że aresztowano już kilka osób. Dyskoteka funkcjonowała bez zezwolenia. Piotr Piętka, Polskie Radio. Francja znów może mieć problem ze stabilnością rządu. Wszystko z powodu wolty premiera François Bayrou w sprawie możliwości obniżenia wieku emerytalnego. W ciągu 1,5 roku we Francji rząd zmieniał się 4 razy. Obecna ekipa nie ma większości w parlamencie. Francuska lewica oraz narodowcy, którzy razem dysponują większością mandatów w Izbie Deputowanych, domagają się cofnięcia kontrowersyjnej reformy emerytalnej wprowadzonej 2 lata temu przez prezydenta Emmanuela Macrona. Obejmując władzę, premier François Bayrou zapewniał, że da związkom zawodowym wolną rękę w sprawie ewentualnego obniżenia wieku emerytalnego z 64 do 62 lat. Teraz zmienił zdanie. Organizacje pracodawców i związkowcy zarzucają premierowi storpedowanie trwających od końca lutego narad w sprawie emerytur, które sam zwołał. Nieodpowiedzialne, nie do zrozumienia, obrażające, cyniczne. Tak reagują francuscy obserwatorzy i politycy opozycji. Czas skończyć z tym rządem, wzywa deputowana lewicy Clémentine Autain. Narodowcy mówią podobnym tonem. Media piszą, że wolta premiera może doprowadzić do wotum nieufności dla jego rządu. Stefan Folzer, Polskie Radio.

Dzień dobry, Agnieszka Szydłowska, audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Tak to czasami bywa, jak człowiek już wybierze się na spacer, na przykład z kuchni na balkon i kątem oka zauważy w telewizji film. O nie, Ela mnie złapała. Tak to już jest, że dobre piosenki niosą dobro, ale dobre filmy z kolei uszlachetniają piosenki, czy dodają im takie dodatkowe skojarzenia i treści, które żyją potem i przenoszą się na kolejne pokolenia. Między słowami już kilka razy śmiałam się z tego tytułu, zresztą śmiejemy się z niego od ponad 20 lat, z tej polskiej wersji tytułu filmu, ale to nie jest tajemnica, że Roxy Music i wielu innych wspaniałych wykonawców i ich utwory pojawiają się na ścieżce dźwiękowej do tego filmu Sofii Coppoli, ale może ktoś pamięta. Niech to będzie poniedziałkowy konkurs na rozruszanie. W jakiej scenie? Od razu podpowiem, że ona dotyczy Billa Murraya, dosłownie pojawia się właśnie fragment utworu Roxy Music. Agnieszka.Szydłowska@polskieradio.pl. Mamy taki teraz front zbliżania się do urodzin. W związku z tym niektóre z przepięknych naszych gadżetów, tak to się mówi, trójkowych, chcą koniecznie znaleźć nowych właścicieli lub właścicielki, więc jeżeli ktoś do mnie napisze i rozpozna tę scenę tak sprytnie i szybko, to właśnie jeden z tych wspaniałych gadżetów chętnie przekażemy dalej. No ale to dosyć często i gęsto wracam w naszych poniedziałkowych spotkaniach, podczas tych spotkań, do filmu Między słowami. Jednak dzisiaj chciałam się przez chwilę zafrapować i zatrzymać nad tym pięknym gestem, jaki został w nim wykonany, a mianowicie, że stworzenie muzyki oryginalnej, ale także pomoc w wyborze utworów, które w tym filmie pojawiają się, innych artystów, powierzono Kevinowi Shieldsowi, czyli człowiekowi, bez którego nie byłoby super ważnej dla fanów muzyki niezależnej z pewnością, ale być może także dla innych osób, które po prostu kochają muzykę, nie byłoby grupy My Bloody Valentine. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The wall is high, the black barn, the baby in my arms, in her swaddling clothes, and I nurse her. Sky will split and the planets will shift. Bows of jade will drop and existence will stop. Little sister, the sky is falling. I demand. Little sister, the fates are calling on you. Stand again, this electric whirlwind, the sea rushes up my knees like flame, and I feel like just some misplaced Joan of Arc in the cars as you looking up at me. Oh baby, I remember when you were born. It was dawn and the storm settled in my belly, in the road, in the grass, in the spit at the gas, in the lid of match, in the void wind flash, in the sky split and the planets hit. Bowls of jade drop. Breakthrough with you. So with one hand I rocked you, and with one heart I reached for you. I knew your youth was for the taking, fire on the mental plane. So I ran through the fields as the bats with their baby bane faces burst from the barn in flames in the violet, violent sky. And I fell on my knees and pressed you against me. Your skull was like a network of spittle, like glass balls moving in like cold streams of logic. And I prayed as that lightning attack that some will make it go crack. Some will make it go crack. Some will make it go crack. Some will make it go crack. The palm tree. Wspomniany Kevin Shields, My Bloody Valentine, miewał bardzo ciekawe artystyczne, bo o innych nie wiem, relacje z Patti Smith, stąd w takim sąsiedztwie się połączyli, ale jednocześnie Kimberly to jest utwór z płyty Horses, Patti Smith, może jeden z tych mniej znanych, a szkoda, tak świeżo brzmi, uwaga, uwaga, a płyta Horses obchodzi w tym roku 50. urodziny. 50. urodziny. Została wydana w roku 1975, a dokładnie 20 lat później swoją karierę w zespole Sparkle Horse przepraszam, bo tutaj cały czas mi wskakują maile od osób rozwiązujących konkurs między słowami. Swoją drogą trwało dokładnie ułamek sekundy rozstrzygnięcie, że to Bill Murray śpiewał w karaoke, próbował śpiewać Roxy Music. W każdym razie Mark Linkus zespół Sparkle Horse powołał do życia 20 lat później, po wydaniu płyty Horse, czyli w roku 1995, i także lubił artystyczne współprace. Ale to są utwory i piosenki. Sparkle Horse z gościnnym udziałem PJ Harvey najpierw zagrali pianoforte, Piano Fire. Pianoforte to może być raz na dwa tygodnie u nas u Bartka Bąsika, ale teraz PJ Harvey już w utworze oryginalnym z własnej płyty. Tak dobrze nam poszło z tym konkursem. Boże, skąd mi się teraz Bóg wziął? Może to Bill Murray tak jest popularny i tak działa, że wszyscy no, szybciutko rozpoznali, jaka scena w filmie z Roxy Music i z fantastycznym fałszowaniem Billa Murraya zapisała się w pamięci. To podbijam stawkę. Teraz będzie bardzo trudne pytanie. Też to jest film i też to jest dla mnie na przykład ważna opowieść, ale to jest film polski, wyreżyserowany przez kobietę i w jednej ze scen, bardzo ważnej dla akcji, pojawia się ten utwór. Kto rozpozna tytuł filmu? Albo chociaż imię i nazwisko reżyserki. No ale wtedy to już będzie łatwe. Eyes will drift to the sky in time, while arms keep holding tight. There's a party in full force, still the guests can't help but watch the door. Expressing your uncertainties through years of anniversaries, then 5 years down the line, you say she was never. Strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. Lovers are strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. When you look up, tell me who you really love. When you look up, tell me who you really love. Fall comes by surprise. Truth is told to someone else. Lovers are strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. No absolutnie niesamowici są słuchacze i słuchaczki Trójki. Nawet nie podałam adresu, a już rozszyfrowanie zagadki się pojawiło. Michelle Gurewicz i jej nagranie Lovers are Strangers pojawiło się w jednej z takich bardzo pięknych, tanecznych scen w filmie Fuga Agnieszki Smoczyńskiej. W filmie, który pozornie jest o niepamięci, a tak naprawdę dotyka zupełnie innych tematów. A scenariusz do tego filmu napisała, no właśnie, taka była mądra Gabrysia. Zaraz sobie przypomnę wszystko. W każdym razie grająca główną rolę aktorka w tym filmie. Oto film o niepamięci jednak chyba dla mnie. Trójka. Dokładnie obok siebie znowu na antenie Trójki wystąpiły dwie piosenki. You Can Have It All od Yola Tengo, a teraz przed chwilą Aldous Harding i The Barrel. taki casting po prostu przeprowadzany na dobre piosenki. Odbywa się zawsze w poniedziałek grubo przed 15. No i właśnie te dobre piosenki, jest ich całe mnóstwo, całe zastępy. Ale czasami też musi być jakiś wyłom w systemie, to znaczy, żeby nie było piosenka, która za chwilę się pojawi, jest super dobra, ale tak no nie do końca pasuje akurat w tym filmie, który tu się wytworzył od godziny 15, ale była tak urocza i tak domagała się tego, żeby po długim czasie nieobecności na antenie Trójki pojawić się tu z powrotem, że nie miałam sumienia jej odmówić. Więc za chwilę taki właśnie finał naszego dzisiejszego spotkania, który w ostatnim momencie raz jeszcze nawiąże do ścieżki dźwiękowej filmu Między słowami, ale zanim to się wydarzy, to jeszcze przez chwilę pobłądzi w okresie debiutu Patty Young. Debiutu, czyli kiedy Patty śpiewała trochę po polsku, trochę po angielsku. No i kompletnie nie było wiadomo, w którą stronę ta jej kariera muzyczna wynikająca z gigantycznej fascynacji, jak to powiedzieć ogólnie, elektroniką spod znaku Trickiego, Massive Attack, będzie zmierzała. Pozdrawiam Gabrielę Muskałę, autorkę scenariusza do filmu Fuga. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. Do usłyszenia. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i oto wielki finał. City's still be dead. I don't wanna go out. I wanna just have some fun. working wild. Is it all too much? I'm not just asking you to marry me. Trójka. Autopromocja. Kilka chwil tracą oszczędności całego życia. Seniorzy oddają pieniądze oszustom. Wyrzucają banknoty z balkonu albo wrzucają do kosza na śmieci. Wszystko w wyniku perfekcyjnie zaplanowanej manipulacji. Bardzo ważny temat w reportażu Kto pociąga za sznureczki? A po nim rozmowa z Maciejem Konopką z Fundacji Projekt Starsi. Zapraszam, Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.